27 lutego w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 lutego, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Lekarze ciągle walczą o życie dwóch chłopców, którzy wpadli pod lód w Szczecinie. Umowy już podpisane, będą nowe drogi w 5 miastach. Chodzi o Kraków, Gliwice, Bydgoszcz, Leszno i Tarnów. W tym serwisie Trójki powiemy także o koszmarze, który pasażerom promu płynącego do Neapolu zgotowała grupa uchodźców. Trwa walka o życie dwóch chłopców, pod którymi załamał się lód na kanale Regaliczka na Wyspie Puckiej w Szczecinie. Stan 7- i 11-latka jest bardzo ciężki, zagrażający życiu. W wodzie spędzili kilkadziesiąt minut. Chłopcy bawili się tam około godziny 13, kiedy rozległy się krzyki i wołanie o pomoc. Właściciele pobliskich działek próbowali ratować tonące dzieci. Krzykiem ściągnął mnie kolega z tego domku tu. Mówi, chodź ratować, bo dzieci się topią. Szybko nie czekałem, tylko złapałem tam taki dechy ze 4 metry miała i z tą dechą tam goniłem. Jeden z mężczyzn wskoczył do wody jeszcze przed przyjazdem strażaków i ratowników w Wopru. Najpierw wyciągnięto na brzeg starszego chłopca, pół godziny później pod lodem odnaleziono 7-latka. Zaczęła się reanimacja, obaj trafili do szpitala. Wiadomo, że lód załamał się dosłownie kilka kroków od brzegu. Chłopcy są kuzynami, przyjechali do Ciecina ferie. Kobiety do tej pory nie udało się przesłuchać. Jest w szoku i nią także zajęli się lekarze. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Jest zastrzyk unijnej gotówki, są już podpisane umowy i będą nowe drogi. W 5 miastach. Chodzi o Kraków, Gliwice, Bydgoszcz, Leszno i Tarnów. Na budowę drogowej infrastruktury Unia Europejska wyłoży 481 milionów złotych. Planom tych inwestycji przyjrzał się Aleksander Przoniak. Pieniądze pochodzą ze środków unijnych w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Gliwice otrzymają blisko 117 milionów złotych na budowę kolejnego odcinka obwodnicy Śródmieścia. Jak powiedział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, region cały czas potrzebuje inwestycji drogowych. W szczególności w dużych miastach, tam cały czas pojawiają się ogromne zatory. Bydgoszcz przebuduje ulicę Grunwaldzką. Jak mówi wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, inwestycja ma kluczowe znaczenie dla miasta. Tutaj oczywiście mówimy o połączeniu z autostradą A1. Tarnów otrzyma blisko 15 milionów złotych na poprawę jakości połączenia miasta z siecią dróg. Kraków pozyskał ponad 179 milionów złotych na rozbudowę ulicy Igołomskiej we wschodniej części miasta. Natomiast Leszno otrzyma prawie 60 milionów złotych na przebudowę drogi krajowej nr 12 w granicach miasta. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A w serwisie Trójki teraz o nowej aplikacji, która ma pomóc w zwiedzaniu muzeów osobom niepełnosprawnym, także niewidzącym i niesłyszącym. To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce i jedno z pierwszych na świecie. O szczegółach opowie Paweł Pawlica. Multimedialny przewodnik na urządzenia przenośne prezentuje po 20 wybranych obiektów z 3 placówek. Muzeów Narodowych w Krakowie i Warszawie oraz Muzeum Sztuki Współczesnej Mozart w Krakowie. Więc możemy wejść do muzeum i dowiedzieć się więcej o wybranych 20 dziełach. Mówi Anna Jankowska, pomysłodawczyni projektu z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundacji Siódmy Zmysł. Każde dzieło umieszczone w aplikacji prezentowane jest za pomocą krótkiego, 3-minutowego filmu z napisami i narracją w językach polskim i angielskim oraz lektorem języka migowego. Byśmy stali tutaj w trójkę i ja byłabym osobą niewidomą, pan osobą niesłyszącą, a mielibyśmy jeszcze trzeciego kolegę, który jest słyszący i widzący, to wszyscy w trójkę możemy to włączyć i na jednym urządzeniu oglądać razem. Wkrótce w aplikacji pojawi się więcej dzieł sztuki z różnych polskich muzeów. Rozwiązaniem zainteresowane są też zagraniczne placówki. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodajmy, że stworzenie tej aplikacji kosztowało 1 000 000 złotych i zostało dofinansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Kilkudziesięciu uchodźców zamieniło pozostałym pasażerom rejs promem w koszmar. Na statku płynącym z Cagliari na Sardynii do Neapolu doszło do prób molestowania seksualnego i kradzieży. O sprawie, która wywołała wielkie oburzenie we Włoszech, Marek Lenert. Około 60 uchodźców uznanych za nielegalnych imigrantów, którym Włochy odmówiły azylu, otrzymało w Cagliari nakaz opuszczenia terytorium kraju w ciągu najbliższych 7 dni. Około 30 po wyjściu statku w morze przystąpiło do dewastacji wspólnych pomieszczeń. Niektórzy próbowali wedrzeć się do kabin i okraść pasażerów. Odnotowano też przypadki molestowania seksualnego. Dla większości pasażerów

In life you gotta spread your wings. Don't worry about the little things. Keep fighting, keep trying. We'll be here waiting on the other side. Underneath the stars and stripes. This place is gonna set you free. My love's the only love you need. Do you feel it like I feel it? Cause I'll travel half the world tonight. I'll find you when the stars and stripes. Under Stars z płyty Under Stars, Amy MacDonald, to nasza płyta tygodnia. Dwa egzemplarze dla Państwa, SMS-em 71-335. 13 minut po 18. Jeszcze jeden temat morski pojawi się dziś w audycji popołudniowej. Niewesoły niestety, bo spada ilość tlenu w oceanach. Tak twierdzą niemieccy naukowcy, którzy sprawę badają już od 50 lat kompleksowo. Odpowiedzialne jest globalne ocieplenie. Za sprawą globalnego ocieplenia zmieniają się proporcje w wodzie, w oceanach. A czym to skutkuje? Wielu z nas lubi łososia. Łosoś jest rybą, która potrzebuje dobrze natlenionej wody i stosunkowo zimnej. Jeśli oceany się nagrzewają i to natlenienie spada, to łososia będzie po prostu mniej. I są nawet takie obliczenia, że jeśli nadal będzie tak postępowało i przełowienie, i zmiany klimatu, to w 2045 roku już nie będzie dziko żyjących gatunków, tylko będziemy jedli ryby hodowlane. O tym, że tlenu w oceanach coraz mniej, porozmawiamy szczegółowo za minut 20. A w tej chwili przed nami reportaż. Reportaż w Trójce. Andrzej Kępa kilka lat temu został uznany za zmarłego. Na cmentarzu ma grób ze swoim nazwiskiem, ale pan Andrzej żyje. I rozpoczął walkę z urzędnikami o likwidację grobu. Nie jest to jednak łatwe. Zapraszam do wysłuchania reportażu Olgi Mickiewicz i Beaty Kwiatkowskiej pod tytułem Dowód tożsamości. Będzie taki mały napis w prawo, cmentarz południowy. Przeczytam SMS-a, dobrze? Czytam. Pomyślałam, że muszę zerknąć w kalendarz, żeby i dla ciebie odpowiednie święto znaleźć, ale potem pomyślałam, że bezkonkurencyjne będzie złożenie ci życzeń w dniu święta zmarłych. Szukamy teraz wyjścia, parking już mamy. Tu będziemy wchodzić. Czy tamtej bramie jest elektroniczna informacja. Panie Andrzeju, będziemy robić rzecz absurdalną. Szukać pana grobu. Ja się przyzwyczaiłem, że to nie jest absurd. Taka jest rzeczywistość. Bareja lepiej by tego nie napisał. No, on się też w grobie przewraca. Poszukiwarka miejsc pochówków. Dobrze, szukamy. Wpisałam imię Andrzej, nazwisko Kępa. Czyli to jest pana imię i nazwisko? Mam taki adres, 26G56. Dzisiaj jest losowanie do celotka, postaram się zagrać 26. Czyli kwatera 26G, rząd 5, grup 6. Tak. Dzień dobry, panie redaktor. Tak, tak. Zaproszę, dobrze? Bartosz Milczarczyk, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Urząd Stanu Cywilnego otrzymał z Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej przy ulicy Barskiej informację o tym, że osoba o imieniu i nazwisku Andrzej Kępa przebywała w tym szpitalu, w związku z tym został wystawiony akt zgonu. Potem pan Andrzej pojawił się w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe, no i tutaj ta konsternacja, że osoba, która figuruje w rejestrze osób zmarłych, no posługuje się dowodem osoby zmarłej. Często się słyszy o różnego rodzaju wyłudzeń tożsamości, gdzie osoby, które próbują dokonać działań niezgodnych z prawem, wykorzystują dane osobowe innej osoby, no tak oczywiście, żeby im się to upiekło. Mam tu wszystko, zrobiłem sobie z aktu zgonu na te święta kartkę pocztową i nie wiem, komu ją wyślę. Tej niezwykłej sytuacji mam na tyle dosyć, że wyjechaliśmy ponownie na cmentarz, gdzie jest niby mój grób, opatrzony imieniem i moim nazwiskiem. Naprawdę miałem znów jakieś po prostu nieprzyjemne takie odczucia wewnętrzne, o których już nie chcę mówić, bo nie jest przyjemnością odwiedzania jak gdyby swojego grobu, w którym nie wiadomo, kto jest pochowany. Jedynie sobie zażartowałem, że mogę zaskarżyć firmę, która sprzedaje mazaki, jako że ja swoje imię i nazwisko zamazałem poprzednim razem, a też zmył niezmywalny zmywak czarny. Ale jednak istnieje imię Andrzej, nazwisko Kępa. 5 lat temu ta osoba była bezdomna, przywieziona przez straż i zmarła w tym szpitalu z powodu wyniszczenia i bezdomności. To są dwie choroby podane w epikryzie tej osoby. No ale jak to się stało, że ten człowiek został uznany za pana? Ktoś podał moje imię i nazwisko, albo ta osoba nazywała się tak jak ja. Jest podobnież osób, nie mam wiarygodnych źródeł, 8 takich o takim imieniu i nazwisku. W momencie zgonu lekarz stwierdza zgon i poszukuje danych. A policja uzupełnia o PESEL, nie sprawdzając w ogóle, nie poszukując mnie, podaje PESEL. Podobny wiek, mężczyzna i tak dalej, i tak dalej. Ja się nie przyznaję do tego, że ja tam leżę. Tylko chciałbym znaleźć osobę, która być może jest przez rodzinę czy kogoś bliskiego na pewno poszukiwana. A nie wie, że ta osoba zmarła i jest pochowana. A minęło 5 lat. Za ciemno? Zapalić światełko? Chętnie. Słoweczku, zaraz muszę jakieś zakupeczki do kłopociku drugiego. Ktoś się przyjmuje nieprzygotowany. No. Wystarczy? Tak, tak, tak. Dziękujemy. To jest pensjonat dla osób bezdomnych i ubogich. Monaru Markot. Jestem 3 miesiące tutaj. Chciałby nam pan opowiedzieć swoją historię, jak to się stało, że stał się pan osobą bezdomną? No, oczywiście wynikało to z mojej winy, gdyż miałem pewien dług za mieszkanie, za które płaciłem 350 zł miesięcznie. Była tam kilkumiesięczna niedopłata. Stawiłem się w tej administracji, powiedziałem, że na razie nie pracuję, nie zarabiam. Pan sobie jakoś poradzi, natomiast pan nie nabył po śmierci ojca tytułu do lokalu, tytułu głównego najemcy. I zwiększono mi ten czynsz na 1000 kilkanaście czy kilkadziesiąt, nie pamiętam, złotych. Kiedy dług z poprzednimi odsetkami przekroczył pewną sumę, dostałem eksmisję do skrzynki pocztowej. Więc tak jak to się mówi, że ja żyłem na ulicy, prawie żyłem 2 lata. Dzień dobry, Beata Kwiatkowska, jesteśmy już. Dziewiąte. Okej. Dzień dobry. Zapraszam na wystawę. Aneta Scharfenberg, Fundacja Rubin. Jak mówimy o tożsamości, to mówimy o tym, że chcemy odpowiedzieć na pytanie, kim ja jestem. Na jaka jest ta podstawowa tożsamość, ta podstawowa rola społeczna osoby bezdomnej. No jestem bezdomny, tak? Cokolwiek to oznacza. Kim jest dziś Andrzej Kępa? Przed bezdomnymi jest tytuł. Bezdomny. Ja nie mam magistra, nie mam magistra sztuki. Jestem tylko artystą. Zdawałem na akademię, ale powiem szczerze, no po prostu w młodości jak odpadnie zaszczytna służba wojskowa, to już się nie chce studiować. Chce się zwiedzać po prostu swoje własne życie i tak dalej. A pokaże nam pan swoje prace? Proszę bardzo. Poza miniaturami graficznymi, które zawsze sobie rysowałem takimi, proszę bardzo. To jest narysowane na przykład w pociemku. To już są nowe rzeczy, prawda? No musi być symbol gdzieś tam, przynajmniej prosiaczka. To jest taki marzyciel alkoholik. Rodzinę założyłem, kiedy miałem 24 lata. Urodziła się córka, tak jak mówię, mam jedną córkę i jednego wnuka. Nie mieszkaliśmy razem. Ja mieszkałem sam. Próbowałem założyć drugą rodzinę, więc nie wychowywałem córki. Byłem związany z inną kobietą, która miała córkę. Ale ten związek też się rozpadł. A alkohol? Odstawiłem 8 lat temu i no jest to pewna walka, bo to od razu tak na przyknięcie palca nie mija. Niektórym się wydaje, że tak można. A ja także uzależniałem się od benzodiazepin. Leki uspokajające typu Elanium, Ladorm. Dla mnie było dnem takie pozostanie w samotności. Ja chciałem być w samotności, ale nie w takiej samotności zupełnie bez kontaktu z ludźmi. Co to znaczy? Jak po rodzicach oddałem połowę spadku córce, połowę przepiłem przez rok czasu i stwierdziłem, że mam padaczkę odstawienną i miałem początki umamów alkoholowych. Padaczka też, tak? Padaczka odstawienna, którą na tyle alkoholik ukrywa przed sobą, że ja myślałem, że gdzieś tam przytomność, gdzieś tam krzaki wpadłem. Ja nie pamiętałem, ktoś przy tym nie był. Dopiero kiedy byłem na detoksie w 2004 roku, to był przełomowy taki moment, wypisałem się, bo się dobrze czułem i obudziłem się w łóżku i porozmawiał ze mną lekarz. Czy pan sobie zdaje, że pan ma padaczkę alkoholową? Ja zapytałem, co? No zanim panu podpisałem kartę wypisu, miał pan duży atak. I zostałem 10 dni dłużej. To był ten moment decydujący. Kiedy się przestraszyłem po prostu, że jest to choroba rzeczywiście śmiertelna, z którą nie można żyć, jeśli się będzie piło. Jak pana córka zareagowała, że Andrzej Kępa nie żyje? Pierwsza rzecz, zadzwoniłem właśnie do córki i powiedziałem, czy ktoś ją informował o moim zgonie. No myślała, że ja po prostu sobie albo żarty robię, albo ja sobie wróciłem sobie do alkoholu i mam niezłego kasa i sobie wypiłem na kasę. No a jakie konsekwencje miało to, że pan nie miał dowodu, że był pan uznany za zmarłą osobę? Nie mogłem się nigdzie zameldować. Gdybym chciał podjąć pracę, taką zupełnie legalną, nie na czarno, którą mógłbym wykonywać, tak samo nie mogę podjąć takiej pracy. I przede wszystkim nie posiadam wtedy ubezpieczenia, nie posiadam żadnych praw. I na przykład, kiedy się leczyłem, do kierowniczki tejże przychodni przy mnie dzwonił NFZ i nie chciał ze mną rozmawiać. No jak to, z tym człowiekiem? Przecież on nie żyje. Czyli dla administracji ja byłem rzeczywiście nieżywy. Ale teraz już ma pan dowód? Wyrobiony, nowy. Tak. A możemy zobaczyć? Proszę bardzo, jeśli mam przy sobie, już proszę bardzo. Dokument otrzymałem w dniu, no, zobaczmy. Dostał pan go w 2013 roku. 13. Tak, bo on jest na 10 lat. Więc 2 lata mi wyjęło to od śmierci tego człowieka z życiorysu. W tej chwili duża część działalności, aktywności instytucji czy przedstawicieli instytucji ogranicza się do tego, żeby założyć sobie klapki na oczy, spojrzeć tylko w ten swój wycinek przepisów, przeczytać każdy po kolei i powiedzieć, nie ma tutaj moich kompetencji, to znaczy ja zrobiłem wszystko to, co należało i proszę iść sobie gdzieś dalej. Było postępowanie wyjaśniające, sprawa trafiła do sądu, bo tylko sąd zgodnie z polskim prawem może unieważnić akt zgonu. No i to miało miejsce w 2013 roku, wtedy kiedy Urząd Stanu Cywilnego otrzymał ważny wyrok w tej sprawie. Od razu został wyrobiony panu Andrzejowi dowód osobisty i oczywiście został wykreślony z tej bazy. Ale to nie jest koniec sprawy. Sprawa żyje. Pan Andrzej domaga się odszkodowania. Myślę, że przyczyną tego wszystkiego jest to, że grób istnieje. Dlaczego przez tyle lat miasto nie zadbało o to, żeby po wydaniu tego dowodu osobistego zlikwidować coś, co właściwie nie powinno zaistnieć? Grób Andrzeja w Antoninowie. Proszę wybaczyć, ale nie zajmujemy się jakby... Trudno znaleźć jakiekolwiek uzasadnienie, dla którego to miasto powinno być pozwanym, bo na każdym etapie tak naprawdę urzędnicy czy urząd sam w sobie działał zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z prawem o aktach stanu cywilnego, otrzymując takie informacje ze szpitala, w którym osoba, która zmarła, no, została przypisana do tożsamości pana Andrzeja. Dzień dobry, Anna Obuchowicz. Jestem pracownikiem działu technicznego w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych. Zgodnie z przepisami osobę zmarłą chowa się na podstawie karty zgonu. Karta zgonu została wystawiona na nazwisko Andrzej Kępa. W związku z tym pochowanie odbyło się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. No ale ta karta zgonu została już unieważniona. Nie mamy takiej informacji, że została unieważniona. Jeżeli na cmentarz zostanie przesłana taka informacja, to wtedy cmentarz zmieni dane w księgach cmentarnych. Kto powinien przesłać taki dokument do państwa? Instytucja, która takie sprostowanie zrobiła. Urząd Stanu Cywilnego tym się zajmuje. A czego pan by chciał? Żądamy 600 tysięcy, 3/4 chcę przeznaczyć na pomoc. Nie tylko osobom, które są bezdomne i potrzebują jakiejś ogólnie pomocy, mniej więcej różnej pomocy, ale teraz jeszcze tak zwróciłem uwagę, że osobom, które potrzebują chociażby takiej kuli czy wózka. Czyli chorym osobom po prostu też, inwalidom. No. Skąd się wzięła ta kwota? Dlaczego aż tyle? Zasugerował to mecenas. Ja w ogóle ceny nie podawałem. Dla mnie po prostu jest to kwota niewymierna. Nie ma wymiaru. Życie ludzkie czy śmierć ludzka. Proszę panią, pokój 336. Pani rzecznik prasowa? Tak, tak. Słuchaj, proszę pani te pierwsze drzwi i na prawo któryś z tych pierwszych pokoi. Dorota Trautmann, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie i rzecznik prasowy tego sądu. Przerażające jest to, kiedy sobie uświadomimy, że taki kawałek plastiku, czyli dowód osobisty, jest nie tylko dowodem tożsamości, ale dowodem naszej egzystencji właściwie, podstawą takiej egzystencji w społeczeństwie, w systemie. Tam, gdzie są ludzie, tam zawsze będą różnego rodzaju pomyłki, błędy, niedopatrzenia. No, człowiek nie jest doskonały. Tak to już zostało życie skonstruowane, że czasami się z tą instytucją trzeba zmierzyć. Pewnie, że można by się było zastanawiać, czy ten problem nie mógłby być rozwiązany inną drogą niż drogą sądową. Pewnie mógłby. Natomiast jeżeli nie było woli, możliwości, chęci, nie wiem czego, tak, do rozwiązania tego problemu pozasądowo, no to ta cała, przepraszam za określenie, machina musiała ruszyć, no bo to rzeczywiście wygląda tak, że tu jest jeden człowiek, po drugiej stronie jest co najmniej kilka podmiotów wezwanych przez niego jako zobowiązanych do naprawienia tej jego krzywdy. No i to tak wygląda, że z jednej strony może jest silniejszy, z drugiej strony jest może słabszy, ale też taka jest rola sądu, że to ten sąd ma obiektywnie ocenić interesy obu stron. No to jest pana grób. Andrzej Kępa żył 54 lata, zmarł 14 listopada 2011 roku. Naprawdę, czuję się w obecności pani bardzo tutaj krzepiąco. Bo żarty się kończą, jak ja kogoś zapraszam na cmentarz. Wie pan, tak sobie myślę, że ludzie zastanawiają się, zwłaszcza w pewnym wieku, myślą sobie, jak powinien ich grób wyglądać. Tak. Myślał pan kiedykolwiek o tym? Myślałem. Lubię zwiedzać jakieś starsze cmentarze zabytkowe, jakieś wyciszyć się. No i nieraz mnie uderzały niektóre takie formy bardzo rokokowe wręcz. O, proszę, tu jest przykład mały. Prawie, że są jakieś takie sanktuarium prywatne, ale jeszcze bywa mauzoleum nieraz. No, można sobie i piramidę postawić. Dla kontrastu zobaczymy, jak wyglądają groby opieki społecznej. Tam jest w tej chwili około 150 grobów. Także są i takie groby. Większość jest poprzewracanych krzyży lub w ogóle bez tabliczek. Przerażony jestem liczbą osób pochowanych samotnie. Ale napis może taki optymistyczny dla tak, pana. Tak. Nie wszystko się kończy. Ten napis w ten sposób odbieram, że nie wszystko się kończy, czyli że sprawa się jedna nie skończy. Druga będzie, po trzeciej będzie czwarta, po piątej będzie szósta. Skończy się moja cierpliwość. Był to reportaż Olgi Mickiewicz i Beaty Kwiatkowskiej pod tytułem Dowód tożsamości. Tu Trójka, audycja popołudniowa, zbliża się 18.30. Skrót wiadomości. Radosław Mróz. Nie tylko posłowie PiS, także premier zapowiada poprawki w ustawie dotyczącej wycinki drzew. Jak stwierdziła szefowa rządu, są one konieczne. Beata Szydło twierdzi jednocześnie, że nowe przepisy miały poprawić sytuację osób, które za wycięcie drzewa na prywatnej posesji płaciły duże kary pieniężne. to prawo miało uzdrowić tę sytuację. No ale oczywiście nie może doprowadzić do tego, że w tej chwili ktoś go nadużywa i doprowadza do takiej sytuacji, że wycinka drzew jest tak masowa, jak stało się to w Warszawie. Własny projekt ustawy w tej sprawie przygotowała także Platforma Obywatelska. PO domaga się również dymisji ministra środowiska. Premier uznała jednak, że nie ma ku temu żadnych podstaw. Odwilż i ostrzeżenie. IMGW wydało ostrzeżenie przed roztopami na południu kraju. Te ostrzeżenia obowiązują w województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim. Dodatnia temperatura może w tych regionach Polski powodować szybkie topnienie pokrywy śnieżnej. Prawie 1,5 miliona dzieci w 4 afrykańskich krajach jest zagrożonych głodem. Ogłosiły to wyspecjalizowane organizacje ONZ, w tym Agencja Spraw Dzieci UNICEF. Te 4 kraje to Somalia, Jemen, Sudan Południowy oraz północny rejon Nigerii. Szczegóły w serwisie Trójki o 19. Holandia zrobiła krok ku legalizacji uprawy marihuany. Parlament niewielką większością przegłosował projekt ustawy pozwalającej na przemysłową produkcję konopi indyjskich. Obecnie konopie indyjskie w Holandii można uprawiać, ale tylko w małej ilości, ale sprzedaż jest już od dawna zgodna z prawem. Teraz projektem ustawy zajmie się Izba Wyższa. Dodajmy, to wszystko na 3 tygodnie przed wyborami parlamentarnymi. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. W nocy temperatura od 0 do 3 stopni. Tylko na północnym wschodzie temperatura może spaść poniżej 0. Wiatr z zachodu w porywach do 60 km na godzinę, na wybrzeżu do 75 km na godzinę. Jutro w ciągu dnia wiatr nieco silniejszy, do 70 km na godzinę na nizinach i na wybrzeżu do 90 km na godzinę. Wiatr w ciągu dnia południowo-zachodni. Temperatura jutro od 4 stopni na wschodzie do 11 na zachodzie. W ciągu dnia sporo chmur i możliwe opady deszczu, najbardziej prawdopodobne na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Królowa Adriatyku, miasto masek, kanałów i mostów. Wenecja, jeden z architektonicznych cudów świata. Cudów zagrożonych przez wdzierające się morskie fale i turystów. Czy miasto na wodzie przetrwa? Sprawdzimy to. Zapytamy też, co zrobić, by zostać gondolierem i jaką maskę założyć na sławny wenecki karnawał. Trójka. Jesteśmy połączeni. Na relacje z Wenecji zapraszam w środę w porannym i popołudniowym wydaniu. Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Narty, rowery górskie czy weekendowy wypad za miasto? Z nowym Nissanem X-Trail możesz pojechać gdzie chcesz. Przyjdź na dni otwarte od 1 do 11 marca i przetestuj najnowszy silnik Nissana X-Trail o mocy 177 koni mechanicznych. Dostępny także z napędem na 4 koła oraz automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź oferty specjalne naszych najpopularniejszych crossoverów. Nissan. Innovation that excites. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert dla dzieci. Karnawał Zwierząt. Koza na flet solo, bańki mydlane i piękny karnawał zwierząt. Do tego kwartet Prima Vista i duo Granat. Nie może być inaczej. To będzie wystrzałowy koncert, na który serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 26 lutego, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Luczosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Początek tygodnia to początek okazji, bo w Lidlu zawsze od poniedziałku są mega, mega okazje z niebieskiej gazetki. Bo już teraz świeże mięso z indyka do 35% taniej. Tak, do 35% taniej. Między innymi filet z piersi indyka. Jedynie 14,79 za 800 gramów. Tylko 14,79. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 26 minut, godzina 19. Już za chwilę w Trójce o tym, że w oceanach coraz mniej tlenu. Czym to skutkuje i dlaczego tak się dzieje? To badają niemieccy naukowcy. Badają to od 50 lat i twierdzą, że to za sprawą globalnego ocieplenia. O tych kłopotach już za chwilę. Przez cień Promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam twoim słowom. Mówiłeś, dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch. Rzekę stworzyć możesz, jeśli chcesz. Możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam. Mówiłeś, noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd. I ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam. A teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu? Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Co mam wierzyć? To Ania Rusowicz i Mitch & Mitch. Tu trójka, audycja popołudniowa, płytę tygodnia, płytę Amy McDonald dostają pan Szymon ze Śremu i pan Dariusz z Brodnicy. Zapraszamy do trójki. Spada ilość tlenu w oceanach i jak na razie nie ma szans, by ten proces zatrzymać. Taki wniosek płynie z badań niemieckich naukowców, którzy zbierali dane na ten temat z ostatnich 50 lat. Wszystko wskazuje na to, że po raz kolejny winę ponosi człowiek i globalne ocieplenie. To zjawisko powszechne, mówi Dariusz Baranowski, fizyk atmosfery z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles i Uniwersytetu Warszawskiego. To jest bardzo poważna sprawa i będzie skutkowała także dla nas. Jest bardzo niewiele regionów, gdzie to utlenienie wzrosło. Jak duże są to spadki? Globalnie jest to nieco ponad 2%, natomiast regionalnie sięgające powyżej 4%. To dużo czy mało? Bo jeżeli mówimy o 50-60 latach, to ktoś może powiedzieć, ojej, to pewnie niewiele. To prawda, można byłoby tak powiedzieć, jednak ze względu na to, jaką rolę pełni tlen w oceanie, ten spadek jest znaczący. Skąd się pojawia tlen w oceanach? Jedynym producentem jest fitoplankton, jest fotosynteza. Profesor Lucyna Falkowska z Pracowni Chemii Morza i Atmosfery w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Nie ma innych źródeł. Z czego wynika to, że ten poziom tlenu się obniża? Tutaj da się powiedzieć, kto jest winny? Temperatura, to tak można powiedzieć, bo tlen się zachowuje zgodnie z prawami fizyki. Im wyższa temperatura, tym mniej gazów rozpuszczonych, tym mniej tlenu. Czyli innymi słowy, jak podgrzejemy Coca-Colę, to ona się wygazuje. Drugi proces to jest przenoszenie wód, które są żyzne, bogate w gazy rozpuszczone z powierzchni, w głąb oceanu i tempo tych zmian. Trzeci proces jest związany ze zużyciem zasobów tlenu przez mikroorganizmy. No i czwarty proces jest związany z cyrkulacją oceaniczną, jak ona jest szybka. To skutkuje złagodzeniem cyrkulacji oceanicznej, osłabienie wielkoskalowej cyrkulacji oceanicznej, dzięki której odbywała się wymiana wód pomiędzy masami powierzchniowymi a głębinowymi.

punktualnie za 15 minut, godzina 19. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Dziś w programie porozmawiamy o jednolitym pliku kontrolnym. Małe i średnie firmy mają tylko kilka dni na wysłanie nowego zeznania do fiskusa. Będziemy też mówić o tym, czy wypłacać naszym dzieciom kieszonkowe. Jeśli tak, to ile i w jakiej formie. Witam w studiu gości. Witam panią doktor nauk społecznych Uniwersytetu Warszawskiego Katarzynę Sekścińską. Dzień dobry. I eksperta Grant Thornton Michała Rodaka. Witam. Trwa rewolucja w skarbówce. 134 tysiące firm ma jeszcze tylko tydzień na wysłanie fiskusowi po raz pierwszy informacji z ewidencji VAT w nowym elektronicznym formacie. Jednolity plik kontrolny do 27 lutego muszą wysłać małe i średnie przedsiębiorstwa. Dla wielu może to być nie lada problem. Spróbujemy go troszeczkę zniwelować i zapytam pana Michała Rodaka, co to jest właściwie ten jednolity plik kontrolny? Jednolity plik kontrolny to plik o uzgodnionej strukturze logicznej, który pozwala podatnikom wywiązywanie się z ich obowiązku, który polega na przekazywaniu ewidencji VAT fiskusowi. Mówiąc prościej... No właśnie chciałem o to poprosić. Tak, mówiąc prościej, to nic innego niż rejestr VAT podatników, który zostaje przeniesiony do odpowiedniego pliku, format tego pliku został narzucony przez Ministerstwo Finansów. Tam umieszczamy nasz cały rejestr VAT, czyli każdą transakcję, każdą naszą wystawioną fakturę sprzedażową oraz każdą naszą fakturę zakupową, kosztową w odpowiedniej formie. Każdy podatnik będzie musiał to dokonać w takim samym jak gdyby formacie. I tak przeniesiony rejestr VAT wysyłamy fiskusowi do 25 dnia każdego miesiąca. Elektronicznie. Elektronicznie, oczywiście. To jest jednolity plik kontrolny dla małych i średnich przedsiębiorców. Myśli pan, że to jest ułatwienie czy utrudnienie dla tych firemek często jednoosobowych? Znaczy, tutaj jak gdyby trzeba spojrzeć dwustronnie na to. Po pierwsze, jaki jest cel jednolitego pliku kontrolnego? Właśnie. Bo jak gdyby... Fiskalny. Spróbuję uprzedzić odpowiedź. Tak, cel jest jak gdyby słuszny, ponieważ celem JPK ma być uszczelnienie systemu podatkowego, więc tutaj jak gdyby na przykładzie innych państw można uznać, że wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego jak gdyby zadziałało, ponieważ uszczelniło to systemy podatkowe w innych krajach. Natomiast należy spojrzeć na to również trochę krytycznie z innej strony, że nasz polski fiskus dał niestety zbyt mało czasu podatnikom na przygotowanie się do tego obowiązku. W innych krajach było to zdecydowanie dłużej. Od momentu ogłoszenia nowych przepisów dotyczących raportowania w takiej formie do momentu obowiązywania ich było to znacznie dłużej niż u nas w Polsce. No przecież szef musi teraz kupić komputer. Dokładnie. Łącze internetowe, prawda? Do tej pory nie było mu to potrzebne, a teraz... Teraz niestety tak, więc jak gdyby tutaj również świadomie Ministerstwo Finansów podzieliło grupę podatników na trzy mniejsze jak gdyby sekcje. Duzi, mali i średni oraz mikroprzedsiębiorcy. I dla każdej z tych grup podatników termin wysyłania JPK jest inny właśnie pod kątem tego, żeby mieli oni więcej troszeczkę czasu na przygotowanie się. Wiadomo, że mikroprzedsiębiorca nie dysponuje dużym zapleczem informatyków, tak jak na przykład duzi przedsiębiorcy. Nawet nie dysponuje zapleczem księgowym. No właśnie, dokładnie. Często jest to robione jak gdyby w domu, w zaciszu domu na naszym laptopie, więc tutaj jak gdyby stąd mikroprzedsiębiorcy mają obowiązek przesyłania swoich rejestrów VAT dopiero od stycznia 2018 roku. Aha. Czyli mają jeszcze trochę czasu. Troszeczkę mają czasu. Natomiast teraz ta najważniejsza grupa podatników, czyli mali i średni przedsiębiorcy, zakwalifikowani uzyskujący ten status zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, już w poniedziałek muszą przekazać swoje rejestry VAT w formacie jednolitego pliku kontrolnego. Jak go wypełnić? To jest jakaś prosta procedura? Po prostu się klika? No właśnie, do końca tak nie jest. Co prawda Ministerstwo Finansów to jak gdyby wychodzi naprzeciw podatnikom i stara się im pomóc, udostępniając specjalną aplikację, która ma na celu właśnie pomóc podatnikom w przygotowaniu pliku. Natomiast, krok po kroku przeprowadza, tak? Tak, dokładnie. Jest również instrukcja. Natomiast wszystko zależy od tego, jak gdyby są ewidencjonowane dane już w samym rejestrze VAT. już samo przeniesienie jest jak gdyby, że tak powiem, wisienką na torcie. Natomiast istotne jest to, w jakiej formie podatnik ewidencjonuje swoje dane, bo jest wiele sprzeczności. Ministerstwo Finansów zajmuje różne stanowiska odnośnie sposobu prezentacji tych danych oraz samego faktu, które dane powinny zostać wykazane w JPK, a które nie muszą być przekazane. Panie Michale, a co się stanie, jeśli taki przedsiębiorca nie zdąży, jeśli nie złoży tego pliku JPK? To również jest ciekawe pytanie, ponieważ Ministerstwo Finansów na jednej z konferencji powiedziało, że na początku będzie patrzyło troszeczkę tak przychylnie na podatników, którzy prześlą JPK po terminie, bądź zrobią to w sposób nieprawidłowy. Mhm. Natomiast Ministerstwo Finansów powiedziało, że będzie tak w pierwszym okresie przesyłania. Ciężko uznać, co jest tym pierwszym okresem, czy jest to miesiąc, dwa miesiące, czy pół roku, tak? Więc ciężko tutaj do tego się odnieść. Natomiast z praktyki wiem, że raczej organy jak gdyby faktycznie patrzą przychylnie na to, jeżeli wyślemy nasz plik po terminie, wskazując na przyczyny, tak? Że przyczyną były problemy techniczne. No tak, tym bardziej, że to jest po raz pierwszy, więc tutaj mogą pewne komplikacje wystąpić. W każdym razie, kończąc ten temat, przesłanie płynie z tej audycji takie, że do 27 lutego małe i średnie przedsiębiorstwa mają obowiązek wysłać ten plik. Mikro jeszcze mają rok czasu. Tak, od stycznia 2018 roku. No i pomoc jest gdzieś na stronach? Można tam... Tak, Ministerstwo Finansów udostępnia publikacje, w których można znaleźć wiele odpowiedzi. Kolejny temat naszego magazynu. Zwracam się w tej chwili do pani doktor Katarzyny Sekścińskiej, która zawodowo zajmuje się badaniami dotyczącymi, jak to się ładnie nazywa, socjalizacja ekonomiczna dzieci, prawda? Dokładnie tak. Dobrze mówię. No właśnie, w takim razie, pani doktor... Czy warto uczyć dzieci oszczędzania? Od tego zacznę. Zdecydowanie warto. I często mówi się o tym, kto właściwie powinien uczyć nasze dzieci oszczędzania. Szkoła mówi, że rodzice. Rodzice często zapominają o tym, że dzieci się same nie nauczą, a jest to umiejętność absolutnie niezbędna w dorosłym życiu. To znaczy, jeśli się nie nauczymy w dzieciństwie oszczędzania, to bardzo trudno jest nam potem... A na jakim etapie? Przedszkolnym, szkolnym? Już od najmłodszych lat. Ja bym uczyła dzieci od wczesnoszkolnych lat, że warto oszczędzać. Po to właśnie, żeby w momencie, kiedy będą już zmuszone do tego, żeby podejmować decyzje finansowe, były nauczone tego, że warto odkładać środki regularnie, że warto gromadzić kapitał na późniejsze decyzje. No i warto my jako rodzice, warto żebyśmy sami mieli taką świadomość, że warto oszczędzać, prawda? Zdecydowanie tak. No nie wolno nam zapominać o tym, że tak naprawdę dzieci uczą się patrząc na nas. W związku z czym, jeżeli my jako rodzice nie oszczędzamy, nie staramy się odkładać środków, a dość lekko podchodzimy do pieniędzy, którymi dysponujemy, no to trudno oczekiwać, żeby nasze dziecko zachowywało się inaczej. A wie pani, muszę pani powiedzieć, że ja często, ale zdarza mi się zaobserwować taką sytuację w sklepie, kiedy mamusia bądź tatuś tłumaczy swojemu synowi albo córce, że wiesz, no to teraz nie mogę ci kupić tego samochodziku, no kupię ci w przyszłym miesiącu. I zaczyna się właśnie takie, czy to już jest nauka oszczędzania, czy no może to jest niekoniecznie oszczędzanie, ale jakieś świadomości takiej ekonomicznej, prawda? Zdecydowanie tak i to, o czym warto pamiętać, warto rozmawiać z dziećmi o pieniądzach. To znaczy, jeżeli my robimy z pieniędzy temat tabu w naszym domu, to zaczynamy pokazywać naszemu dziecku, że to jest jakaś niezwykła rzecz, która ma pewną symboliczną wartość. Musimy uczyć nasze dzieci, że pieniądz jest instrumentem. Jest czymś, o czym możemy normalnie rozmawiać, nie jest czymś szczególnie ważnym w naszym życiu. I każda rozmowa w stylu, dziś nie mogę ci tego kupić, poczekaj na później, uświadamia dziecku, że mamy pewien ograniczony budżet, że musimy nim dysponować, że musimy planować różne rzeczy. A więc uczy dziecka, że nie wszystkie rzeczy możemy mieć od razu. Zwłaszcza to jest ważne w dzisiejszych czasach, kiedy często z dzieckiem za rękę idziemy na przykład do bankomatu i to jest taka szafa, taka skrzynia, z której wychodzą banknoty, tak? No, tylko, że dziecko nie wie, skąd się te banknoty tam wzięły, prawda? Że dokładnie. To z naszej pracy na przykład. Zdecydowanie tak. I to pokazują badania, że dzieci często nie wiedzą, że dzieciom się wydaje, że bankomat drukuje pieniądze, bo przecież słychać, jak drukuje. Więc zdecydowanie należy tłumaczyć dzieciom, skąd się pieniądze tam wzięły, że to jest efekt naszej pracy, że one nie są nieskończone. No i właśnie, no, powinniśmy już od najmłodszych lat uświadamiać dziecko, jakie są zasady ekonomii. Oczywiście no, na takim poziomie, jakim ono jest w stanie je przyswoić. Czy elementem takiej edukacji ekonomicznej, nauki oszczędzania jest na przykład wypłacanie kieszonkowego dzieciom? Zdecydowanie tak. Jest to technika, którą bardzo, bardzo popieram. A, to znaczy jest to niezwykle cenne narzędzie do nauczenia. Ja do dziś pamiętam swoje kieszonkowe. Pierwsza kwota to była 5 zł. No i to jest bardzo dobra pierwsza kwota. Znaczy rzeczywiście warto jest dawać dzieciom kieszonkowe. To jest świetne narzędzie, które uczy dzieci gospodarowania ograniczonym budżetem w określonym czasie. I umówmy się, brzmi to dość znajomo. Zdaje się, że my jako dorośli mamy dość podobną sprawę do załatwienia co miesiąc. Tak. W związku z czym zdecydowanie tak. Natomiast to, ale czy wtedy ingerujemy w to, co dzieci robią z tymi pieniędzmi? Czy... Nie powinniśmy. Aha. Ale uwaga, żeby kieszonkowe było skuteczne, żeby ono przynosiło te zamierzone efekty, ono musi spełniać pewne zasady. To znaczy, po pierwsze, wartość tego kieszonkowego powinna być dostosowana raz do potrzeb dziecka, dwa do ustaleń, które z nim zawrzemy. To znaczy, jeżeli ja ustalam z dzieckiem, że za kieszonkowe ma sobie kupować drobiazgi w przerwach, na przykład w szkole, to kieszonkowe powinno odzwierciedlać potrzeby dziecka. To nie powinno być tak, że dziecko jest w stanie kupić absolutnie wszystko, na co ma ochotę. Wykupić cały sklep. Na przykład. To kieszonkowe winno uczyć gospodarności. A jeśli tak, to powinno mieć taką kwotę, żeby dziecko musiało się zastanowić, co woli wybrać, a z czego zrezygnuje. No i teraz często pojawia się takie hasło, że co się stanie, jeżeli im dziecko wyda całe kieszonkowe pierwszego dnia. No jeżeli jest tak, że to kieszonkowe jest tylko na przyjemności dziecka, to wyda. Jeśli ma ochotę kupić całej klasie batoniki, to kupi. I tyle. Znaczy, trzeba pamiętać o tym, że to kieszonkowe nie powinno być przeznaczane na cele, które są dziecku niezbędne do życia. To nie powinno być na kanapkę w szkole. Aha. Tylko na coś ekstra. Ale na jakąś droższą zabawkę na przykład możemy namawiać, żeby sobie odkładało, czy oszczędzało właśnie. Zdecydowanie tak i do tego też gorąco zachęcam. Natomiast musimy pamiętać jeszcze o dwóch ważnych rzeczach w kontekście kieszonkowego. Kieszonkowe to nie jest premia. Ono powinno być wypłacane regularnie, jak nasza pensja, którą dostajemy. Czyli nie za sprzątanie, za piątkę. Nie, to nie powinna być nagroda. To powinno być coś, co miesiąc w miesiąc, tydzień w tydzień, czy jakkolwiek inaczej nie ustalimy, jest dziecku przekazywane. Okej, to ja zapytam w takim razie, a czy premie są przewidywane w takim razie? Czy możemy dziecku zapłacić za szóstkę w szkole? To jest bardzo trudne pytanie. To znaczy, jeżeli zdarzy nam się to nie ma problemu. Natomiast nie powinno to być regułą. Nie może być tak, że za każdą szóstkę w szkole płacę, gdyż bardzo szybko doprowadza do sytuacji, w której dziecko się będzie uczyć dla pieniędzy. No tak. Oczywiście, sporadycznie nie ma problemu. Co więcej, możemy nagradzać dziecko, na przykład za konsekwentne oszczędzanie. O, i to jest dobry pomysł. Pani doktor, niestety musimy, to fajny temat, ale musimy powoli kończyć. Ja jeszcze zapytam o to, czy zgodziłaby się pani z takim stwierdzeniem, które kiedyś zresztą padło z ust byłego premiera, że najlepszą inwestycją na emeryturę to właśnie inwestycja w nasze dzieci. No bardzo nie lubię tego zdania, przyznam szczerze. Ale padło takie zdanie. Padło, nic z tym nie zrobimy. Natomiast myślę sobie, że jestem w stanie się zgodzić z tym zdaniem w jednym aspekcie. To znaczy, jeżeli traktować inwestycje w edukację naszych dzieci w taki sposób, że uczymy je przez to dzięki temu niezależności, że uczymy je tego, jak gospodarować środkami, a w związku z czym te nasze dzieci będą niezależne finansowo od nas i będą miały sobie poradzić w dorosłym życiu, to tak, jest to świetna inwestycja. No właśnie, bo jeśli im się będzie bardzo dobrze wiodło w dorosłym życiu, no to jak my będziemy to nam będzie nie największą emeryturę, to czasami możemy wtedy my przyjść po pożyczkę do naszych dzieci, prawda? Obyśmy nie musieli. Czy bardziej bym chciała, żebyśmy edukowali nasze dzieci po to, żeby one sobie świetnie radziły. Świetnie. Bardzo dziękuję. Katarzyna Sekścińska, Michał Rodak, Arkadiusz Rekiert. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych od skrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca najnowszy album zespołu Rendezvous. Raz dane. Nikt mi nie powie, że raz dane zawsze. Rokowe brzmienie lat 80. Sama sobie dopisz, co chcesz mieć w refrenie. Sama sobie dopisz, gościnnie Wojtek Waglewski i Jan Szary. Sama sobie płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 lutego, mija 19. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Reforma jest trudna, przyznaje premier, ale jak stwierdziła, alternatywą jest utrwalenie złego systemu, czyli